अमृतसर। फिर दफातन सड़क पर अमृतसर के मजाफात शुरू हो गए। रेलवे लाइन की तरफ छोटे छोटे कारखाने, दूसरी जानिब घरों दे। अमृतसर, अमृतसर, बस में जायरीन की जेरे लबी गूंजी। अमृतसर, मैंने यूं महसूस किया जैसे मेरे दिल की दफ पर जर्ब पड़ी हो। खजूर में गुटली। सामने ए हमीद खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों से फुहार उड़ रही थी। वाकई ए हमीद अमृतसरिया है। अमृतसरिये की सबसे बड़ी पहचान उसकी आंखें हैं। जब अमृतसरिये की आंखें मुतबस्सुम होती हैं तो गिर्दो निवाह में गोया रंग पिचकारी चल जाती है। जिस तरह अब्दुल हक था, जब अब्दुल हक मुस्कुराता था तो घनिया के कटड़े के जंगलों में बैठी गोपियों की सारी बनठन चौ जाती थी, माया उतर जाती थी, खड़खड़ खत्म हो जाती, लट्ठे मलमल बन जाते, मतलूब तालिब बन जाती। अब्दुल हक कटड़ा घनिया का दूल्हा था। उसकी रंग पिचकारी ने सारे कटड़े को भिगो रखा था। उन दिनों अमृतसर के ज्यादातर लोग कश्मीरी थे। पता नहीं ये कश्मीरी कब कश्मीर छोड़कर अमृतसर में आ बसे थे और फिर अमृतसरीय बन गए थे। उनमें हुस्न था, रंगीनी थी, सखावत थी, दलेरी थी, चमक थी, खुलूस था। वो जज्बाती थे, गुसियल थे, दिलफेंक थे, बेनियाज थे, अच्छा खाते थे, पहनने में बांके थे, लकीर के फकीर न थे, अय्याश थे, रिन थे। लेकिन उनके अंदर मुसलमान यूं ठुक कर गड़ा हुआ था जैसे खजूर में गुटली गड़ी होती है। तकसीम के वक्त जब इन्हें एहसास हुआ कि किराए के बलवाई मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं तो वो तन के खड़े हो गए। हां, हम मरेंगे, लेकिन चार चार को मार कर मरेंगे। अगर वो चाहते तो आसानी से अपनी जानें बचा सकते थे। उन्हें पता था कि अमृतसर हाथ से निकल गया है, इसे छोड़कर जाना लाजिम है। उन्हें पता था कि बलवाइयों के हाथ में इख्तदार है, ताकत है, लेकिन वो अड़ गए। इसलिए नहीं कि दुश्मन ने अमृतसरियों को ललकारा था, बल्कि इसलिए कि दुश्मन ने मुसलमान को ललकारा था। और उनका ईमान था कि मुसलमान भागता नहीं, लड़ता है, मरता है, लड़कर मरता है। इसी बात पर उन्होंने महाज खोल लिया, लड़े और मर गए। अब्दुल हक की पीठ पर गोली लगी थी। सामने खड़े होकर किसी को अब्दुल हक पर गोली चलाने की हिम्मत न थी। छुपकर कमीनगाह से गोली चलाई गई थी। अचानक बस में कोई बोला, वो खालसा कॉलेज। मैं चौंक उठा। हां, सामने खालसा कॉलेज था। प्रोफेसर राम सहाय कॉलेज के गेट में खड़ा मुझे वेव कर रहा था। प्रोफेसर राम सहाय हफ्ते में एक बार हमारे हिंदू सभा कॉलेज में आकर लेक्चर दिया करता था। राम सहाय उन लोगों में से था जो इल्म के दीवाने होते हैं, पढ़ पढ़कर पत्थर हो जाते हैं। फिर दफतन पत्थर से ऐसी चिंगारी फूटती है, पत्थर रेजा रेजा होकर पिघल जाता है, रूह छलकने लगती है। फिर एहसास होता है कि पत्थर बन जाना तो मकसूद नहीं था, किताब तो मंजिल नहीं, जिंदगी मंजिल है। प्रोफेसर राम सहाय फलसफे के प्रोफेसर थे। उनका लेक्चर किताबों से मावरा होता था। टीनेज मोहब्बत। सन 1927 की बात है जब मैं अमृतसर में हिंदू सभा कॉलेज में जेरे तालीम था। उन दिनों मैं कंपनी बाग से परे एक वीरान कोठी में रहता था, जिसे आमों वाली कोठी कहते थे। ये जगह हिंदू सभा कॉलेज का हॉस्टल थी। कॉलेज शहर के ऐन बीच में वाके था। हॉस्टल अमृतसर से मीलों दूर कंपनी बाग से परे था। अमृतसर मेरे लिए एक मुतबर्रिक शहर था, क्योंकि वहां मेरी अव्वलीन महबूबा रहती थी। टीनेज की महबूबा एक हिउला होती है, एक धुंधली तस्वीर, वो जिस्म नहीं होती। उन दिनों मैं उस शोख और रंगीन तस्वीर को सीने पर लगाए सारे अमृतसर में बादिया पैमाई करता फिरता था। मैंने महबूबा को अंबाले में सिर्फ एक बार देखा था और उसके बारे में सिर्फ दो एक बातें जानता था, कि वो सूफी की बहन है और उसका प्यार का नाम तानी है और वो अमृतसर में रहती है, और ये भी कि वो चिट्टी सफेद है और गुलाबी और गोरी। उसकी आंखें काली स्याह हैं, उसके बाल घुंघरियाले हैं, मुस्कुराती है तो उसके गालों में गढ़े पड़ जाते हैं, उसके होंठ यूं मुड़े रहते हैं जैसे अभी अभी लतीफा सुनकर बैठी हो। कई एक महीने मैं अमृतसर की बादिया पैमाई करता रहा। हर खिड़की को देखकर उम्मीद बन जाती कि अभी चिक उठाकर कोई कहेगी, मेरी तरफ देखो, मैं तानी हूं, सूफी की बहन, हां मैं ही हूं तानी, और फिर आंखें झपकाकर शर्माना शुरू कर देगी। अमृतसर में बड़ा हुस्न था, बड़ा रंग था, बड़ी चमक थी। मैं वहां एक साल घूमता फिरता रहा। मुझे उस तस्वीर ने बचा लिया जो मैंने सीने पर लटका रखी थी, उस ह्यूले ने बचा लिया जो मुझ पर मुसल्लत था। अब मैंने जाना है कि टीनेज मोहब्बत कितनी बड़ी रहमत होती है। 100 के कितने मोटरें रुक गईं। हम अमृतसर के रेलवे स्टेशन के सामने रेस्ट हाउस के दरवाजे पर खड़े थे। अशफाक हुसैन मुझे कोहनियां मार रहा था, चलो सामान उठाओ उतरो। लीडर साहब अपने मखसूस मुशफिकाना अंदाज में ऐलान कर रहे थे, आप चंद घंटे यहां आराम फरमाएंगे, अपना सामान हिफाजत से उतार लें। रेस्ट हाउस के सामने प्लॉट में एक खैमा लगा हुआ था जिसमें 4 पेडिस्टल पंखे चल रहे थे। नीचे दरी बिछी हुई थी। खैमे के दरवाजे पर एक टब पानी से भरा हुआ था जिसमें बर्फ डाली जा रही थी। अभी हम खैमे में बैठे ही थे कि एक सरगोशी चलने लगी, 100 के कितने 100 के कितने 100 के कितने। ये सरगोशी दरअसल दाता के दरबार में ही चल पड़ी थी। दरबार के बैरूनी सहन में जब हम लीडरों की आमद के मुंतजर बैठे थे तो 100 के कितने की सरगोशी उभरी थी। इस्लामाबाद रवाना होने से पहले एक साहब ने कहा था, रुपया कहीं और न बदलवाना, अमृतसर में बदलवाना, वहां अच्छा रेट मिलेगा। वागा में भी यही सरगोशी उभरी थी, 100 के 80 100 के 80। जब हमारे पासपोर्टों का मुआयना हो रहा था तो चंद एक जायर दुकानों की तरफ उठ भागे थे, 100 के 80 100 के 80। अब फिर से वही सरगोशी उभरी थी, 100 के 85 मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? रेस्ट हाउस के बाहर। बाहर कहां भाई? बाहर निकलो तो। बाहर निकलकर कहां ढूंढे भाई साहब? प्यासा कुएं को ढूंढता है, कुआं प्यासे को नहीं ढूंढता। हम दोनों रेस्ट हाउस से बाहर स्टेशन की पोर्च के करीब पहुंचे तो एक सिख नौजवान आ गया, बोला 85 लेने हैं तो ले लो। एक जायर बोला, और जो ज्यादा लेने हो तो जाकर ले लो। सिख ने कहा, कोई मनाही थोड़ी है, मेरे पास तो सजनों 100 के 85 हैं। हमने रुपए बदलवा लिए। उस वक्त हम अमृतसर के स्टेशन की पोर्टिको में खड़े थे। वही पोर्टिको, वही ड्योहड़ी, वही बुकिंग की खिड़कियां। 35 साल में कुछ भी तो नहीं बदला था। सामने थर्ड क्लास का मुसाफिरखाना था जहां लोहे के जंगलों में बैठकर मैं अक्सर बटाले वाली गाड़ी का इंतजार किया करता था। अमृतसर का स्टेशन बाहर से बिल्कुल वही स्टेशन था जिससे मैं पूरे तौर पर वाकिफ था। सांप और लकीरें। हमने 2 प्लेटफॉर्म खरीदे और अंदर दाखिल हो गए। दरवाजे में बैठा हुआ रेलवे बाबू उसी तरह ऊंग रहा था। अंदर कुली उसी तरह इधर से उधर और उधर से इधर चल फिर रहे थे, यूं जैसे पेच ढीले हो चुके हों। स्टॉलों पर बैठे हुए सेल्समैन ऊंग रहे थे। चाय वाला उसी तरह हाथ में केतली उठाए चाय उंडेल रहा था। वही वेटिंग रूम्स, वही रिफ्रेशमेंट रूम्स, वही पार्सल ऑफिस। दफतन मेरी निगाह सामने उठ गई। सामने साइडिंग पर बटाले जाने वाली गाड़ी खड़ी थी। मैं भूल गया कि जायर हूं, दिल्ली जाने के लिए गाड़ी का मुंतजर हूं। भूल गया कि मेरे साथ अशफाक हुसैन है। मेरा जी चाहा कि दौड़कर गाड़ी को पकड़ लूं, चलती गाड़ी में सवार हो जाऊं और फिर वही वीर का, वही कत्थू नंगल, वही जैतीपुर, वही बटाला, वही स्टेशन के बाहर खड़े बंबू काट, वही मंडी, वही तेली दरवाजा और शहर के इर्द गिर्द बनी हुई 4 दीवारी। अशफाक हुसैन हंसा, बोला तुम्हें याद है? मैंने पूछा क्या? उसने जवाब दिया, जब हम इकट्ठे गोरदासपुर में रहते थे, तुम, मैं और काजी। मैंने कहा, हां याद है। सब बातें मेरी आंखों के सामने यूं घूम रही थीं जैसे कल की बात हो। अशफाक हुसैन बोला, याद है जब 1942 में पहली मर्तबा गुरदासपुर में तुम मेरे घर आए थे? मैंने कहा, हां याद है। तुमने कहा था मैं तबला सीखना चाहता हूं और मैंने तुम्हें टालने के लिए कहा था तबला सीखना है तो पहले जोड़ी खरीद कर लाओ। और अगले रोज रात के 10 बजे तुमने आकर मेरा दरवाजा खटखटाया था और जब मैंने देखा था कि तुमने हाथ में जोड़ी उठा रखी है तो मैं हैरान रह गया था। ये कैसा आदमी है जो जोड़ी खरीद कर ले आया है, इतना जुनून? मैंने जवाब दिया, हां याद है। अगले रोज मैं सुबह सवेरे गाड़ी में बैठकर यहां अमृतसर आ गया था और यहां से जोड़ी खरीद कर रात को वापस गुरदासपुर पहुंचा था। पता है जोड़ी 30 रुपए की मिली थी और उन दिनों मेरी तनख्वाह कुल 45 रुपए थी। वो कहकहा मारकर हंस दिया, क्या दिन थे। इसी गाड़ी में बैठकर मैं गुरदासपुर पहुंचा था, ये जो सामने साइडिंग में खड़ी है, जब भी इसी वक्त चलती थी, इसी प्लेटफॉर्म से। गाड़ी में लोग बैठे हुए थे, बेफिक्र, मुतमईन, बेपरवाह। औरतें बच्चे उठाए उन्हें बहला रही थीं, खिड़कियों में लटकते हुए बच्चों को डांट रही थीं। बिल्कुल उसी सुरताल में जिस तरह से 45 साल पहले डांटा करती थीं। उन्हें खुदनुमाई का ख्याल ना था, देखती थीं लेकिन दिखने की ख्वाहिश ना थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वक्त का धारा रुक गया हो, 35 साल से रुका पड़ा हो, जैसे तब्दीली, तरक्की, डेवलपमेंट सब मुंह जबानी बातें हों। मेरा जी चाहता था कि प्लेटफॉर्म पर धमाल नाचूं और चिल्ला चिल्ला कर गाऊं, ओ जाने वाले रे वहीं है मेरा गांव। मेरा जी चाहता था कि हर डब्बे में दाखिल होकर एक एक मुसाफिर को गले से लगा लूं। तू उधर जा रहा है ना, जिधर की मट्टी की खुशबू अभी तक मेरे अंग अंग में बसी हुई है। जिंदगी भर मैंने अपनी जन्मभूमि से कभी इस कदर प्यार महसूस ना किया था। मैंने कभी उस मट्टी की खुशबू को अपने तन बदन में रची बसी ना जाना था जितना 35 साल की जुदाई के बाद आज मैं उस साइडिंग पर खड़ी गाड़ी के सामने खड़े होकर महसूस कर रहा था। कितनी अजीब बात है कि वाकयात अहम नहीं लगते, यादें उन्हें अहम बना देती हैं। सांप गुजर जाते हैं लेकिन लकीरें नहीं मिटती। अशफाक हुसैन ने मुझे बाजू से पकड़ लिया, आओ बैठ जाएं। वो बोला और उसने मुझे घसीट कर एक बेंच पर बिठा दिया। वो बोला मैं थक गया हूं। मैंने कहा गुरदासपुर याद आ रहा होगा। हाँ गुरदासपुर याद आ रहा है, कितनी भयानक याद है। मैंने हैरत से पूछा भयानक? हाँ तुम्हें पता नहीं, तुम तो नौकरी छोड़कर चले गए थे। मैं उस वक्त गुरदासपुर से निकला था जब घर घर से धुआं निकल रहा था, सड़कों पर खून जमा हुआ था, खौफजदा औरतें और बच्चे चीख रहे थे, लोगों को इतनी मोहलत नहीं दी जा रही थी कि वो रेफ्यूजी कैंप तक पहुंच सकें। दफतन पठानकोट जाने वाली गाड़ी ने कूक मारी और वो आहिस्ता आहिस्ता रींगने लगी। रींगती रही, रींगती रही और अमृतसर का प्लेटफॉर्म खाली रह गया, खाली और वीरान। दूर गाड़ी की सिसकियां लेने की आवाज सुनाई दे रही थी और उजड़े हुए प्लेटफॉर्म पर दो बटाले और गुरदासपुर के दीवाने तने तनहा बैठे थे। नो ऑब्जेक्शन। जब हम दोनों स्टेशन से बाहर निकले तो पोर्टिको के पास बड़ी रौनक थी। ये एक नई बात थी, 35 साल पहले तो वहां सिर्फ चंद एक बैंबू कार्ट और तांगे खड़े नजर आते थे। अब तांगे भी थे, टैक्सियां भी, मोटर और साइकिल रिक्शा भी। ऐन उस वक्त लीडर साहब तशरीफ ले आए। उनके चेहरे पर बशाशत का दबीज गिलाफ चढ़ा हुआ था। हस्बे मामूल बड़े अखलाक से मिले, आंखें चमकाकर बोले, देखा हमने 88.5 रुपए वसूल किए, एक साथ के लिए हम भिन्ना गए, बात समझ में ना आई। फिर उन्होंने खुद ही वजाहत की, कहने लगे अगर आपने रुपए बदलने हैं तो सामने चौक में चले जाइए, वहां एक सरदार साहब की दुकान है, मनी एक्सचेंजर का बोर्ड लगा हुआ है, वो 100 पाकिस्तानी के 88.5 हिंदुस्तानी देंगे। मैंने कहा शुक्रिया जनाब, हमने तो सब बदल लिए। अशफाक हुसैन ने पूछा हमारी गाड़ी कब जाएगी? वो बोले रात को 9:30 बजे, अभी बहुत देर है। मैंने पूछा अगर काबिल एतराज ना हो तो हम अमृतसर का एक चक्कर लगा लें। बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी ने इजाजत दे दी है, जायरीन चाहें तो वो घूम फिर सकते हैं। बस वक्त का ख्याल रखिएगा, 9 से पहले स्टेशन पहुंच जाइएगा, बाकी नो ऑब्जेक्शन। हमने तांगा किया और उसमें बैठकर हॉल बाजार का चक्कर लगाने चल पड़े। सामने रेलवे का ओवरब्रिज था, वही पुल जहां से गुजरकर मैं रोज कॉलेज जाया करता था। आमों की कोठी से कॉलेज तक 4-5 मील का फासला था, लेकिन वो फासला हमारे लिए बायस कुल्फत न था। फिर ये मुश्किल भी दूर हो गई। प्रिंसिपल मेरे अब्बा के दोस्त थे, उन्होंने वालिद साहब को लिखा कि बोर्डिंग कॉलेज से बहुत दूर है, पैदल आने जाने में लड़के का वक्त जाया होता है, इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप इसे एक साइकिल खरीद दें। इस पर वालिद साहब ने मुझे एक साइकिल खरीद दिया था। नया नया साइकिल मिला तो साइकिल चलाने की खुशी इस कदर तारी हो गई कि सब कुल्फतें दूर हो गईं। साइकिल पर मैं सारे अमृतसर में घूमता फिरता था, हर बंद खिड़की की तरफ इस उम्मीद पर देखता था कि अभी वो खुलेगी और चिप की ओर से एक मुतबस्सुम चेहरा झांकेगा। हाँ मैं ही हूं, मैं तानी हूं, सूफी की बहन, वही जिसे तूने अंबाले में देखा था। फिर वो शर्माकर खिड़की से पीछे हट जाएगी और जिंदगी में इस शुभ लगन से बाहर आ जाएगी। वो भीड़, ये भीड़, ये है जी हॉल दरवाजा, तांगे वाले सिख ने कहा। लेकिन अब इसे गांधी गेट कहते हैं। बाजार का वही नाम है हॉल बाजार, सिर्फ दरवाजे का नाम बदल गया है। मेरे रूबरू वही हॉल गेट था जिसे मैं अमृतसर गेट समझा करता था। हॉल गेट में दाखिल होकर मुझे सुकून सा मिल जाता कि मैं अमृतसर में आ पहुंचा हूं, और दिल पर एक ऐसा इत्मीनान सा तारी हो जाता जैसे बच्चा मां की गोद में महसूस करता है। हॉल बाजार वही हॉल बाजार था, वही दुकानें, वही खुली सड़क, वही गहमा गहमी, वही भीड़। लेकिन ये भीड़ वो भीड़ न थी। उस भीड़ में एक फरागत थी, एक रंगीनी थी, एक बेनियाजी थी। इस भीड़ में वो रंगीनी न थी। लोग खरीदो फरोख्त की धुन में लगे हुए थे। सैर व तफरी का अंदाज न था, टहल लगाने वाली चाल न थी। हॉल बाजार कमर्शियल हो गया था, लेकिन अमृतसर तो हमेशा से कमर्शियल था। बहुत बड़ी मंडी थी, कपड़े की मंडी, जेवरात की मंडी, अजनास की मंडी, जनरल मर्चेंट्स की मंडी। पता नहीं क्या भेद था कि उन दिनों कमर्शियल होने के बावजूद वो कमर्शियल महसूस नहीं होता था। लेकिन अब वो बात न थी, वो एहसास फरागत न था, आंखों में रंगीन चमक न थी, चालों में वो ठुमक न थी। ये ऐब महाराज का नियादा कटड़ा, तांगे वाले ने कहा। मेरा दिल उछलकर मुंह में आ गया। राग की मींड। घनिया का कटड़ा तो अमृतसर का दिल था। उफ, इतनी रंगीनी, इतनी लय, इतनी मिठास, इतनी सुर। जैसे अमृतसर राग हो और घनिया का कटड़ा राग में लगी हुई मींड हो। हालांकि उस जमाने में घनिया का कटड़ा मेरे लिए बरजत था, टैबू था। उस जमाने में मैं उस उम्र में था जब बेपर्दा औरत लाहौल पढ़ने के लायक शय होती थी। एक नापाक ममनू मौजू, जिंदगी का एक ऐसा पहलू जिस पर जली कलम से मत लिखा होता है, खबरदार किस्म का मत। उस दौर के टीनेज में जिंदगी के दो पहलू हुआ करते थे, एक करो, जरूर करो, लाजमन करो, वरना, और दूसरा मत करो, खबरदार, वरना। टीनेजर्स के लिए कटड़ा घनिया पर जली हुरूफ में मत लिखा हुआ था। मत गुजरो, मत देखो, मत सुनो, मत मत मत। कटड़ा घनिया तवायफों का कटड़ा था, ऊंची जात की तवायफों का। उनके अंदाज में एक वकार था, एक बेनियाजी थी। उनके चौबारों में मशरकी तमद्दुन के ढेर लगे हुए थे। ये वो तवायफें थीं जिनके यहां बादशाह और राजे महाराजे अपने बच्चों को तहजीब और अखलाक सीखने के लिए भेजा करते थे। उनके पास शाइस्तगी थी, हुस्न था, लय थी, रंग था, राग था। जब मैं कटड़े से गुजरा करता था तो मेरी गर्दन झुक जाती थी। वो मत जो बचपन से मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया था, उसका बोझ इस कदर बढ़ जाता कि गर्दन न उठती, लेकिन मेरे कान खुल जाते, यूं जैसे रिकॉर्ड का बटन खुल जाता है, ताकि वो सारी दिलावेज आवाजें समेट कर अपने दिल का दामन भर लूं। कटड़े से गुजरते हुए मेरी तमाम हिसियात जाग उठती। उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश उभरती कि काश मैं गर्दन उठाकर एक नजर ऊपर देख सकता। जब मैं कटरे से गुजरता तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे सभी दुकानदार राहगीर मुझ पर नजरें गाड़े बैठे हैं। वो हैरान हैं, खशमगी हैं कि ये इधर से क्यों गुजर रहा है, क्यों। इस पर मुझे पसीना आ जाता। वो तो शुक्र है कि कटड़े के ऐन दरमियान में एक सिनेमा हॉल बना हुआ था। अगर वो हॉल ना होता तो शायद मैं कटड़े से गुजरने की कभी जरूरत ना करता। गुजरते हुए खुद को तसल्ली देने के लिए अंदर से आवाजें उठती रहीं, मैं तो सिनेमा देखने जा रहा हूं, मैं तो फिल्म देखने जा रहा हूं, मैं कटड़े से तो नहीं गुजर रहा। ये वही कटड़ा था जिसके अकब में 50 साल पहले एक खिड़की खुली थी, और उस खिड़की से एक मुतबस्सुम चेहरे ने झांक कर कहा, ये मैं हूं, मैं तानी, सूफी की बहन, तू तो जब भी इधर से गुजरता है ऊपर देखता ही नहीं। ये कहकर उसने खिड़की बंद कर दी थी। यूं टीनेज मोहब्बत के ख्वाब की ताबीर हो गई थी। तांगे वाले ने कटड़ा घनिया के मोड़ पर तांगा रोक लिया। मैंने कटड़े की तरफ निगाह दौड़ाई। चौबारे सब बंद पड़े थे, बाजार में लोग चल फिर रहे थे, इसके बावजूद बाजार वीरान था। न वो रंग था, न रस था, वो एक आम सा बाजार था। मोड़ पर खुद ए हमीद खड़ा था, उसकी गर्दन लटकी हुई थी, आंखों में रंग पिचकारी की फुहार की बजाय आंसू थे। ए हमीद ने कहा, देखा जालिमों ने क्या कर दिया, सब उजाड़ कर रख दिया। अब यहां ना रंग है ना रंग पिचकारियां हैं। अमृतसर की बोतल में वो शू नहीं रही। तांगे वाला फिर चल पड़ा, बोला, बाबूजी जब बंटवारा हुआ ना तो अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने कटड़े की सब गाने वालियों को हुक्म दे दिया कि वो कटड़ा खाली कर दें। ये दरबार साहब का शहर है, इसे एक पाक साफ शहर होना चाहिए, यहां तवायफों का बाजार नहीं होगा। अब कटड़े के चौबारों में घरवालियां रहती हैं। मैंने सोचा वो भी तो घरवालियां थीं, वो घरवालियों से भी ज्यादा घरवालियां थीं। उन्हें पता था कि घरवाली किसे कहते हैं। मेरे सामने मुमताज बेगम आ खड़ी हुई, उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, देख लो, कोई भी तवायफ को नहीं समझता। कोई समझता है कि खिलाड़ी है, दूसरों को खिलौना बनाकर उनसे खेलती है। कोई कहता है खिलौना है जिससे तमाशबीन घड़ी दो घड़ी दिल बहलाने के लिए खेल लेते हैं। किसी को पता नहीं तवायफ ने औरत को अपनी कन्नी में बांध रखा है। घरवाली बनने की आरजू उसके अंदर यूं भरी होती है जैसे माल्टे में रस भरा होता है। ऊपर से देखो तो सख्त, छिलका काटो तो शराबूर हो जाओ। हाय, घरवाली होती। मुमताज बेगम अब्दुल हक के इश्क में धंधा छोड़कर बैठ गई थी। उसके हवारी, साजिंदे, नौकर चाकर सब उसे छोड़कर चले गए थे। चौबारे में वो तने तन्हा रह गई थी। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद अब्दुल हक की राह देखना था। इंतजार, इंतजार, इंतजार। और अब्दुल हक इतना बेनियाज था कि यह जानते हुए कि वो बैठी उसकी राह देख रही है, चार चार दिन उधर का रुख नहीं करता था। मैंने मुमताज बेगम से पूछा, तूने धंधा क्यों छोड़ दिया? वो बोली, जी नहीं चाहता। मैंने पूछा, क्या जी चाहता है तेरा? उसने कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं उसकी घरवाली बन जाऊं, उसका इंतजार करूं, उसके लिए हांडी पकाऊं, उसकी जुराबें धोऊं, जब वो थका हुआ घर आए तो उसके बूट उतारूं, पांव दबाऊं। मैंने कहा, हैरत है, तवायफ घरवाली बनना चाहती है? वो हंसी, तुम तवायफ को नहीं जानते। ये जितनी भी तवायफें कटड़े में बैठी हैं ना, इन सब के दिलों में यही आरजू है कि किसी अपने चुनाव के मर्द की घरवाली बन जाए। मैंने कहा, वो तो शहजादियां हैं, वो तो सबके दिलों पर राज करती हैं। वो आह भरकर बोली, राज एक के दिल पर होता है, सबके दिलों पर नहीं। और एक के दिल पर राज करने के लिए उस एक की बांदी बनना पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन आंसुओं ने मुझे चुप करा दिया और हम दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे। मैंने कहा, एक बात पूछूं? उसने कहा, पूछ, पूछता जा, मैं जवाब देती जाऊंगी। हाय, मेरी कितनी आरजू है कि कोई मुझसे पूछे। वो भी जब भी आता है तो अपनी कहता है, मेरी नहीं पूछता। पूछ, तू चुप क्यों हो गया? मैं पूछना चाहता था कि तू बनठन कर क्यों नहीं रहती, इतने मैले कपड़े पहने बैठी है। उसने जवाब दिया, बहुत बनठन लिया, बनठन कर मुंह लुभाना जो होता है ना, वो झूठा है। मेरा जी करता है मेरे मुंह पर तवे की कालक लगी हो, हाथ काम काज की वजह से लतपत हो, जगह जगह इल्लियां बिल्लियां लगी हों, बिल्कुल ही घरवाली नजर आऊं। आती है, बिल्कुल ही आती है तू। सच? खुशी से उसके मुंह पर सुर्खी झलकी। मैंने कहा, हां, तुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि तू चौबारे की है। वोट खड़ी हुई। वालेहाना अंदाज से उसने हाथों के मुंदरा बनाए, निरहत की और फिर एक पोज बनाकर खड़ी हो गई। वो बोली, मैं कितनी खुश हूं, पर तू मेरा दिल तो नहीं रख रहा? मैंने कहा, नहीं, पर मैं खुश नहीं। वो बोली, क्यों? मैंने पूछा, ये सब कब तक चलेगा? वो बोली, ना ना ना ना, ये बात ना कर, जब तक चलेगा चलेगा। मैंने पूछा फिर? बोली, चुप मत बोल, फिर नहीं सोचा करते? जब मैं फिर के चक्कर में आ गई तो ये सारी रोशनी, रंग, रस सब खत्म हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। मैंने बात का रुख बदला, वो तेरा हो जाएगा क्या? वो बोली, कौन? अब्दुल हक। उसने कहा, सिर्फ एक दिन के लिए भी मेरा हो जाए तो बस मेरे लिए यही बहुत है। मेरे सीने में एक ठेस लगी। उसने आ भरी और बोली, एक हफ्ता, एक दिन, एक घंटा, एक घड़ी के लिए वो मुझ में घुल जाए जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है, फिर न पानी पानी रहता है न शक्कर शक्कर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अशफाक हुसैन ने मुझे कोहनी मारी, कहां है तू, देखता क्यों नहीं तू? मैंने कहा, क्या देखूं, कुछ देखने को है क्या? ये इतने सारे लोग जो चल फिर रहे हैं? मैंने कहा, ये सब कामे हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बिजी हैं। इंसान उस वक्त बाहर निकलता है जब काम खत्म हो जाता है। उन दिनों बाजारों में इंसान घूमते फिरते थे, अब कामी है। ये वो अमृतसर नहीं। अशफाक हुसैन बोला, हां यार, यहां किसी औरत की खुशबू नहीं आई। पद्मनी। अरे, मैं चौंका, वाकई नहीं आई? क्या अमृतसर की औरतें बाहर नहीं निकलती? निकलती हैं, क्यों नहीं निकलती? हॉल बाजार में मैंने चार एक देखी थी। वो बोला, सच? मैंने तो नहीं देखी। औरतें तो थीं, लेकिन उनमें खुशबू नहीं थी, इसलिए वो गुजर गई और हमें पता ही नहीं चला। हमारे जमाने में अमृतसर औरत की खुशबू से यूं भरा रहता था जैसे गर्मियों में फल मंडी आमों की खुशबू से भरी रहती है। उस जमाने में अमृतसर हुस्न से भरा हुआ था, यहां कश्मीरी आबाद थे। बेशक कश्मीर में रंग होता है, रूप होता है, खदोखाल होते हैं, मगर हुस्न नहीं होता। रंग रूप और खदोखाल में जब तक जहन शामिल ना हो, हुस्न नहीं बनता। कश्मीरी को कश्मीर से निकालकर पंजाब में ले आओ, पंजाब की हवा में उसे सुखाओ, फिर पंजाब के पानी के छींटे दो, तो एक अजीब सा खमीर उठता है, हुस्न पैदा हो जाता है। सिर्फ औरतों की बात नहीं, कश्मीरी मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी अमृतसर में आकर हसीन बन गए थे। मर्दों की आंखों से रंग की फुहार उड़ने लगी थी, बूढ़ों के चेहरे नूरानी हो गए थे, बच्चे मासूमियत के हुस्न से लदभंद गए थे। कश्मीरियों में शऊर पैदा हो गया कि वो हसीन है। हुस्न का शऊर पैदा हो जाए तो फिर देखते ही देखते क्या से क्या हो जाता है। फिर लालायन थी, शुमाली हिंद की। हिंदू कौम अपने हुस्न की वजह से मशहूर है। लालायन बड़ी कोमल होती हैं, उनके हुस्न में मासूमियत होती है, धीमापन होता है, ठहराव होता है, छलक नहीं होती, भड़क नहीं होती। ये सब हिंदू रिवायात की वजह से है, रहत बहत और खुराक की वजह से है। हिंदू कौम एक कदीम कौम है। हिंदू किरदार में बड़े मस्बत अनासिर हैं, उनमें तहम्मुल है, मिठास है, इज्ज़ है, रखरखाव है, खुददारी है, सभी कुछ है, बस वो एक मनफी वस्फ की वजह से मार खा गया। हिंदू की हड्डी में ऊंच नीच ऐसी रस बस गई कि निकाले से नहीं निकलती। जहां तक औरत का ताल्लुक है, हिंदू बड़ी खुददार कौम है। उनके कल्चर ने औरत को आंख उठाने की इजाजत नहीं दी। जब ही तो हिंदू औरत झुकी झुकी आंखों वाला हुस्न रखती है, लाज भरा हुस्न। हिंदू औरत में हुस्न तो आम होता है, लेकिन औरत कम कम होती है। हुस्न और चीज है, औरत और चीज। इस अजीम हकीकत को सबसे पहले पंडित कोका ने महसूस किया था। सिर्फ महसूस ही नहीं किया, बल्कि अपने काम शास्त्र में इसकी वजाहत भी कर दी। पंडित कोका कहते हैं कि सबसे ज्यादा हसीन औरत पद्मनी होती है, लिहाजा जब भी शादी करो पद्मनी से करो। पता नहीं कि ऐसा क्यों है, मगर ऐसा है कि औरत जितनी हसीन होगी उतनी ही उसमें औरत कम कम होगी। जितनी औरत ज्यादा होगी उतना ही हुस्न कम कम होगा। औरत में मांग है, वो सरासर मुतालबा ही मुतालबा है। इतना मुतालबा कि उसे पूरा करने की मर्द में तौफीक नहीं। हसीना में मुतालबा कम कम है, ममता ज्यादा। हसीना एक खुशगवार असर पैदा करती है, औरत आग सुलगा देती है। जब ही हिंदी में इसे नारी कहते हैं। आज की दुनिया में पद्मनी पेश पेश नहीं, नारी पेश पेश है। पद्मनी से यह खुशबू नहीं आती, वो ये मुतालबा नहीं करती कि रुक जाओ, देखो मेरी तरफ देखो, देखो मैं नारी हूं, देखो और सुलगो। बशर सीमा भी दफतन तांगे वाला चिल्लाया, महाराज ये चौक फरीद है। मैं चौंका, चौक फरीद? ये तो चौक फरीद नहीं, यहां तो सन्नाटा छाया हुआ है। ना वो नाराय मस्ताना है, ना वो ललकार है, ना वो गुंडेबाजी है, ना कोई शेर पढ़ रहा है, ना माहिया गुनगुना रहा है, ये तो कोई शरीफाबाद लगता है। चौक फरीद में बशर कोने से लगा खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 55 बरस पहले खड़ा होता था। शर्माया शर्माया, ले जाया ले जाया, डरा डरा, सहमा सहमा। बशर मेरा हम जमात था, ऊंचा लंबा गोरा चिट्टा हसीन। हुसन ने उसकी जिंदगी हराम कर रखी थी। चौक फरीद की हर नौजवान लड़की दिलो जान से उस पर फिदा थी। पता नहीं बशर की कौन सी खसूसियत उन्हें भा गई थी, इसलिए कि वो ऊंचा लंबा था या गोरा चिट्टा था, या इसलिए कि वो बात बात पर शर्मा जाता था। चौक की हर लड़की की ख्वाहिश थी कि वो सुबह सवेरे उसका मुंह देखे और सलाम करे। ये बात बशर के लिए सुहाने रूह थी। कॉलेज में मैं बशर का वाहिद दोस्त था, इसलिए वो अपनी जुमला मुसीबतों का रोना मेरे सामने रोया करता था। आज सुल्ताना ने मुझे 6 सलाम किए, आज बानो ने मुझे फ्लाइंग किस फेंका, आज सुबूही ने दूर से बाहें फैलाकर मुझे सीने से लगा लिया। हाय अब क्या होगा यार, जरूर किसी ने देख लिया होगा। बड़ी वाहियात लड़कियां हैं जो ऐसी बेहुदा हरकतें करती हैं। मैं मुंह जबानी उससे हमदर्दी करता और दिल ही दिल में आहें भरता। काश कोई मुझे भी सलाम करती, कोई फ्लाइंग किस मेरी तरफ भी फेंकती। फिर वो दिन भी था जब बशर ने घनिया के कटड़े की सिनेमा में मुशायरा करवाया था। बशर खुद शायर था, बशर सीमा भी तखल्लुस करता था। उस मुशायरे में सागर सीमा भी आया था। तौबा, इस कदर चंचल जवान और फिर इतना अनझक, उसमें जरा झिझक न थी। सिनेमा के मुकाबिल के चौबारे वाली गुलाबी तवाइफ को देखकर यूं मस्त हो गया जैसे सांप बीन पर होता है। हॉल छोड़कर सिनेमा के सदर दरवाजे की सीढ़ियों पर आ बैठा और तरन्नुम से गुलाबी को शेर सुनाने लगा। नजर को है आदत तमाशा जहां हो, जैसा हो जिस तरह हो, कोई ये हुस्ने अजल से कह दे कि जलवा आरा हो जिस तरह हो। नहीं नहीं, ये तो चौक फरीद नहीं है, ये तो चौक मुस्तकीम है। यहां कोई टेढ़ी लकीर नहीं है, सब सीधी है, सीधी तुक। न कोई नारा लगा रहा है, न बलिए का बोल गा रहा है, न राह चलती को छेड़ रहा है, न मूछ पर ताव दे रहा है, बड़क मार रहा है, न आवाजा कस रहा है। नहीं, ये चौक फरीद नहीं हो सकता। इसी चौक फरीद में पहली बार मैं उस डरे डरे भा माझे से मिला था। जिस्म साफ सुथरा, लिबास बांका, कड़ी मलमल का कुर्ता, लट्ठे की शलवार, उड़ते बाल, बड़ी बड़ी आंखें, जहीन तेज अदीब। उन दिनों वो रूसी कहानियों के तर्जुमे करने में मसरूफ था। मैंने कहा, ये क्या कर रहा है तू? तिनक कर बोला, तर्जुमा। तर्जुमा क्यों? तर्जुमा क्यों नहीं? उसकी पेशानी पर त्योरी पड़ गई। मैंने कहा, तबाजात क्यों नहीं? नहीं अभी नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं? उसने कहा, बस नहीं। मैंने पूछा, वजह? उसने कहा, अभी बर्तन नहीं भरा। मैंने पूछा, कौन सा बर्तन? उसने अपनी ऐनक के बड़े बड़े शीशों से मुझे घूरा और बोला, पहले बर्तन भरता है फिर छलकता है। मैंने पूछा, कितनी देर से तू बर्तन भर रहा है? उसने जवाब दिया, बर्तन जो बड़ा है। वो गोरा चिट्टा सहमा सहमा बर्तन सादत हसन था, जो भरकर मंटू बन गया और छींटे उड़ाने लगा। जब तांगा दोबारा ओवरब्रिज पर पहुंचा तो अशफाक हुसैन ने मुझे कोहनी मारी, बोला, वो देखो हिंदनी। पुल के जंगले के साथ साथ एक पद्मनी सिमटी सिमटाई जा रही थी। उसकी आंखें झुकी झुकी थीं, सफेद रंग पर लाज की सुर्खी झिलमिला रही थी। अमृतसर में वो वाहिद हसीना थी जिसे हमने देखा, मुड़ मुड़ कर देखा, बार बार देखा, लेकिन उसे खबर ही न हुई कि कोई देख रहा है। अशफाक हुसैन गुनगुनाने लगा, माथे पे बिंदी, आंख में जादू। स्टेशन पर पहुंचे तो तांगे वाला सिख दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज कोई और सेवा? उस वक्त उसमें हिंदू का इज था और सिख का खुलूस था। मेरा जी चाहा कि बढ़कर उसे गले से लगा लूं, लेकिन मुझमें जुर्रत न पड़ी। बहरहाल हम तांगे वाले से यूं जुदा हुए जैसे सालह साल से इकट्ठे रहने के बाद बिछड़ रहे हों। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मगर ऐसा होता है, अक्सर होता है। एक शख्स के साथ आप घंटों बल्कि दिनों रहते हैं और जुदा होते वक्त कुछ महसूस ही नहीं होता, जैसे कोई बात ही ना हो, जैसे कुछ फर्क ना पड़ा हो। एक शख्स के साथ आप चंद घड़ियां इकट्ठी गुजारते हैं और जुदा होते वक्त और बाद में भी दिनों एहसास जुदाई से छलकते रहते हैं। उस वक्त शाम हो चुकी थी। सवाल यह था कि क्या खाएं, कहां खाएं। हम में से मगर नहीं। अभी इस मसले पर सोच ही रहे थे कि रेस्ट हाउस से बुलावा आ गया, आओ आओ अपने हिस्से की रकम वसूल कर लो। रकम? कौन सी रकम? मैंने पूछा। रकम तो हम ले चुके। अशफाक हुसैन हंसा। यार हमें फॉरेन एक्सचेंज देने की जिम्मेदारी हज ऑफिस पर है ना। 710 रुपए की जो रकम हमने जमा कराई थी उसमें से वो हमें हिंदी करेंसी भी तो देंगे ना। जब हम रेस्ट हाउस में दाखिल हुए तो खैमे के मुकाबले एक प्लॉट में जुमला लीडरान बैठे थे। एक साहब ने रजिस्टर खोल रखा था, उसके रूबरू जायरीन की कतार लगी हुई थी। मैंने पूछा, ये लोग खैमे में क्यों नहीं बैठे? अशफाक हुसैन ने कहा, खैमे में जायरीन के दरमियान में बैठे क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने पूछा, क्यों नहीं हो सकता? क्या वो हम में से नहीं है? वो हंसा, भाई वो लीडर हैं। अशफाक सच कहता था, वो हम में से होने के बावजूद हम में से नहीं थे। जब दाता के दरबार में जायरीन को हार पहनाए गए थे तो इन्हें वो हार नहीं पहनाए गए थे जो बाकी जायरीन के गलों में डाले गए थे। इनके हार खसूसी थे। जब दस्तार बंदी हुई थी तो लीडराने कराम की दस्तारें खसूसी थीं। जब हम लाहौर से वागा की तरफ बसों में रवाना हुए थे तो इनके लिए खसूसी वैगन का इंतजाम था, हालांकि बसों में बहुत सी जगहें खाली थीं। जब हम हिंदुस्तानी बॉर्डर से रवाना होने वाले थे और हमारी आंतें भूख के मारे कुल्हुल्ला पड़ रही थीं तो वो हमारे सामने हिंदुस्तानी अहलकारों के साथ खड़े बुफे लंच कर रहे थे। जब हमने अमृतसर के स्टेशन पर रेस्ट हाउस के खेमे में अड्डा जमाया था तो इन्होंने खेमे से दूर मगर सामने प्लॉट में डेरा जमा लिया था, हालांकि वहां अलग बैठने में बजाहिर कोई इम्तियाज न था। फिर भी वो हम में नहीं बैठे थे। पता नहीं इस अलहदगी की क्या वजह थी। बहरहाल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे जायरीन के इस जत्थे में दो कौमें मौजूद हैं, एक जायर, दूसरे लीडर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। चौगा। रकम बांटने वाले लीडर की आवाज आई, नंबर 40। इर्द गिर्द खड़े साथियों ने उसे दोहराया। एक साहब बोले, 40 नंबर यहां नहीं है। दूसरे जायर चिल्लाए, ये खड़े हैं, और मेरी तरफ इशारा कर दिया। फिर मुझसे बोले, आप 40 नंबर हैं ना? मैंने चौंक कर कहा, मैं क्या नंबर हूं? नंबर याद रखिए, इसमें सहूलत रहती है। लीडर अपने मामूल के मुताबिक बड़े अखलाक से बोले, जी मैं याद रखूंगा। दरअसल मैंने ना तो कभी पुलिस में नौकरी की है और ना ही मैं जेल में रहा हूं, इसलिए नंबर से मानूस नहीं हुआ। खजांची लीडर ने 100 रुपए का भारतीय नोट मेरे हाथ में थमा दिया और दस्तखत करने के लिए रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। अशफाक हुसैन का नंबर 41 था, मेरे बाद वो रकम लेने के लिए आगे बढ़ा। जायरीन में चैमागोइयां हो रही थी। ये क्या, 100 रुपया देकर टाल दिया? नहीं नहीं, अभी और देंगे, 250 देंगे, 250। कब देंगे? किस्तों में देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बूढ़े बच्चों को थोड़ा थोड़ा देते हैं ताकि एकदम सारा खा पी कर उड़ा ना दें। इस पर एक कहकहा बुलंद हुआ, छोटी दाढ़ी। प्यारे बच्चों, सबर करो, सबर करो, मिलेगा, जरूर मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, जैसे चौगा मिलता है। अगली किस्त दिल्ली में मिलेगी। एक नौजवान आदमी बड़ी बेतकल्लुफी से जायरीन के हुजूम में आ दाखिल हुआ। मैंने उसे गौर से देखा, ये हम में से नहीं है। वो एक दुबला पतला नौजवान था, छोटी छोटी दाढ़ी, लंबा मुंह, बेझिझक अंदाज, बेतकल्लुफ गुफ्तगु, बेचैन, अभी यहां था अब वहां है, और सबसे बढ़कर यह कि उसे हर बात का इल्म था। मैंने अशफाक हुसैन को कोहनी मारी, यार ये शख्स कौन है? वो बोला, पता नहीं। मैंने पूछा, ये हम में से है क्या? उसने कहा, हमारे साथ तो नहीं आया, लेकिन इस वक्त तो ये हम में से दिखता है। वो बोला, हाँ, इसका बैग खेमे में पड़ा है, शायद लीडराने कराम में से हो। लीडरों में से होता तो क्या जायरीन के खेमे में बसेरा करता? चलो हटाओ यार, होगा कोई। रकम वसूल करने के बाद फिर वही सवाल उभरा, क्या खाएं, कहां खाएं? मैं तो भाई किसी मुसलमान की दुकान से खाऊंगा, अशफाक हुसैन ने कहा। मैंने कहा, अरे तुम तो हिंदू बन गए। बोला, क्यों? तकसीम से पहले मुसलमान ने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू की दुकान है कि मुसलमान की दुकान है। मुसलमान ने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू पानी है या मुसलमान पानी है, लेकिन हिंदू हमेशा यही सोचता था। चाहे कितनी भी प्यास लगी होती, वो हिंदू पानी का इंतजार करता था। मुसलमान की दुकान से खाने पीने की कोई चीज लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो तो मुसलमान किरयाने से भी सौदा नहीं खरीदता था। अशफाक हुसैन बोला, तुम जो भी चाहे कहो, लेकिन मैं तो मुसलमान की दुकान से खाऊंगा। मैंने कहा, यहां मुसलमान होटल कहां है? दफतन झाड़ियों से वही छोटी दाढ़ी वाला नौजवान निकल आया, बोला, मुसलमान का होटल है इधर। मैंने कहा, यहां अमृतसर में? हां, यहां अमृतसर में, रेलवे स्टेशन के सामने, वो जो सामना चौक है ना, वहां से बाएं हाथ मुड़ जाओ, दाई तरफ चौथी दुकान है। अशफाक हुसैन ने पूछा, दाल मिल जाएगी वहां? छोटी दाढ़ी वाला नौजवान बोला, दाल ही तो मिलेगी, गोश्त भी होता है ना होने के बराबर। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो हंसा और बोला, बोटी तोड़ सको तो खा लो, और कैंप की तरफ चला गया। मैंने कहा, वाह, अजब आदमी है ये, हम में से नहीं फिर भी हम में से है, लीडरों में से नहीं फिर भी लीडरों से गाड़ी छनती है, इन्फॉर्मेशन अफसर भी नहीं फिर भी मालूमात का पलंदा है। अभी हम होटल की तरफ जाने का इरादा कर रहे थे कि वो फिर से वापस आ गया। मैंने पूछा, क्यों वापस आ गए? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, वो जो आदमी रेस्ट हाउस के दरवाजे में खड़ा है ना, उसे देखकर वापस आ गया। वो मुझसे लेस हो जाएगा, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी, वो हर किसी से लेस हो जाता है, आपसे हो तो एहतियात रखें। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, CID का है। अरे, इसे यह भी पता है कि कौन क्या है? रेस्ट हाउस में खड़े आदमी से डरने के बजाय मुझे छोटी दाढ़ी वाले नौजवान से खौफ आने लगा। पता नहीं ये किसका आदमी है। अशफाक हुसैन बोला, आइए खाना खाने चलें। मेरा दिल डूब गया, कहीं ये साथ ना चल पड़े। वो बोला, नहीं नहीं शुक्रिया, मैं जरा प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा। अशफाक हुसैन ने कहा, चलो चलें। मेरा दिल फिर से डूब गया। पिकनिक। साहिबो, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि कभी किसी बीमार के साथ पिकनिक पर ना जाना। पिकनिक के मुतालिक हर किसी का अपना नजरिया होता है। कुछ लोग कार में पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, वहां किसी ऊंचे होटल में कयाम करते हैं और फिर बरामदे में बैठकर एहसास फरागत और शौकत नफ्स से गिर्दोपेश का जायजा लेते हैं। शायद इसलिए कि मैं छोटा आदमी हूं, मैं समझता हूं कि पिकनिक में कार और बड़ा होटल नहीं चलते। पैदल के बगैर पिकनिक नहीं होती, उजले कपड़ों के बगैर पैदल नहीं होता। थैला उठा रखा हो, कपड़े इस्त्री से बेनियाज हों, ऐसे कि जहां जी चाहा जमीन पर घास पर बैठ गए, ये गम ना हो कि लिबास मैला हो जाएगा। लिबास मैला ना हो जाने का एहसास हो तो पिकनिक नहीं हो सकती। फिर यह भी है कि मेरे जहन में पिकनिक को खाने से बहुत ताल्लुक है, होटल की मेज पर चीनी की रकाबियों में नहीं, चलते फिरते खाने से। चीज रेहड़ी वाले से खरीदो, छाबड़ी वाले से खरीदो, खोके से खरीदो और बिला तकल्लुफ खाते जाओ। चलते फिरते खाओ, खड़े खड़े खाओ, जमीन पर बैठकर खाओ, कहीं भी खाओ मगर खाओ जरूर। गंडेरियां खाओ, अनछिला सेब खाओ, रेवड़ियां खाओ, मूंगफली खाओ, आइसक्रीम चाटो, लिफाफे से निकालकर कबाब खाओ, चाट खाओ, चने खाओ, पकौड़े खाओ, भूल जाओ कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, भूल जाओ कि तहजीब से खाना क्या होता है। यूं समझो कि तुम एक लकोदिक सहरा में हो, अकेले आवारा। तुमने सुलेमानी टोपी पहन रखी है, कोई तुम्हें नहीं देख रहा, तुम सबको देख रहे हो। बेशक हिंद का ट्रिप एक मकसद के लिए था, हम होम्योपैथी की किताबें खरीदने जा रहे थे, बेशक हमने जायरीन का रूप धार रखा था, बेशक कदम कदम पर अब देखकर जब ख्याल आता था, इन सब बातों के बावजूद हिंद का वो सफर एक पिकनिक था। पिकनिक में दो बातें जरूरी होती हैं, एक एहसास फरागत, दूसरे देखने को बहुत कुछ। ये देखो, वो देखो, इधर देखो, उधर देखो, देखते जाओ। इस ट्रिप में दो बातें मौजूद थीं, देखने को बहुत कुछ था, हिंद की हर चीज हमारा दामन थाम लेती थी। देखो मेरी तरफ देखो। साथ एहसासे फरागत था। इसके अलावा एक साथी भी था, पुराना साथी, लेकिन उसकी बीमारी ने सब मलियामेट कर रखा था। मुंह बंद चलते जाओ, खाली पेट देखो। खाली पेट देखना सेहत के लिए मुजिर होता है। MBBS। दिक्कत यह थी कि मेरा साथी बीमार ना भी होता तो भी मुझे मुंह बंद ही रहना पड़ता, इसलिए कि अशफाक हुसैन पैदाइशी तौर पर एक MBBS है। या अल्लाह, कोई MBBS साथी ना बने। ये ना खाओ गला खराब हो जाएगा, ये ना खाओ खांसी लग जाएगी, ये खाजा नंगा पड़ा है। लोग कहते हैं वो शख्स जिसने जरासीम दरियाफ्त किए बहुत बड़ा आदमी था। मैं कहता हूं उस शख्स ने बनी नौ इंसान पर बड़ा जुल्म किया, उन्हें जरासीम का एहसास दिलाया। जरासीम ने इतनी बीमारियां नहीं पैदा की जितनी जरासीम के एहसास ने पैदा की। बेशक दुनिया में बड़ी बड़ी मोहलिक बीमारियां हैं, लेकिन पता है उन सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? उन सबसे बड़ी बीमारी यह है कि आप हर वक्त सेहत का एहसास सीने से लगाए रखें। अंग्रेजी में इस बीमारी को फोबिया कहते हैं। तकसीम के बाद जब मैं एयरफोर्स में था और हम होने वाले अफसरों की नफ्सियात का तज्जिया किया करते थे, तो डॉक्टर लतीफ और डॉक्टर सनाउल्ला ने मुझे बुलाकर कहा था कि उम्मीदवारों का रोड शॉक टेस्ट लेते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना कि कोई हेल्थ कंसर्न का मरीज एयरफोर्स में दाखिल ना हो जाए। एयरफोर्स में बाकी सब जहनी उलझने चल जाती हैं, हेल्थ कंसर्न नहीं चलती। डॉक्टर लतीफ और डॉक्टर सनाउल्ला MBBS डॉक्टर न थे, बल्कि PhD और DSC डॉक्टर्स थे। मेरा साथी अशफाक हुसैन सिर्फ MBBS जाविया नजर का मालिक न था, बदकिस्मती से वो बेशतर बीमारियों से वाकिफ था, बेशतर से ज्यादा एलोपैथिक दवाइयों से वाकिफ था, तमाम परहेजों और एहतियातों से वाकिफ था, और जरासीम से तो इस कदर वाकिफ था जैसे बचपने से उनके साथ खेल खेल कर जवान हुआ हो। इसके अलावा अखलाक के बारे में उसके ख्यालात बहुत वसीउ अरीज थे, लिहाजा घूमते फिरते हुए खाने पीने को अच्छा नहीं जानता था। नतीजा ये हुआ कि हिंद का ये ट्रिप मेरे लिए पिकनिक न बन सका। खाना खारिजज इम्कान हो गया, सिर्फ देखना ही देखना बाकी रह गया। अमृतसर में मुसलमान का वो होटल एक मैली सी तंग सी दुकान थी। पता नहीं दाल कैसी थी, गोश्त वाकई तोड़ सको तो खा लो किस्म का था, लेकिन उस वक्त मैं इस कदर भूखा था कि मैंने खाने के बजाय निगलना शुरू कर दिया।